Modem idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információ szuperstrádán. Modem idők. Mit kell tudni a NATO-ról? CD-ROM és játék az Észak-Atlanti Szövetségről. Gratulálok, kiválóan játszik, ne hagyja abba. Keleti György honvédelmi miniszter gratulálta jó válaszra. Ugyanis, hogyha jól válaszolunk, akkor valamelyik híres politikai személyiség gratulál személyesen. Ezután hangképes visszatekintés a modem idők 2 évére. Erről hallhatnak a mai összeállításban. Tartsanak velünk! Jó szörfelést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinak is, mert hogy a modemidőket az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben a Petőfi Rádió honlapján, utána pedig az Internetó online magazinból lehet megtalálni a műsor felvételét. Ha pedig valaki olvasni szeretné adásaink szövegét, keresse fel a CompuServe Magyarország fórumát. Két napja tudjuk, hogy Magyarország meghívót kapott a NATO-hoz való csatlakozási tárgyalásokra. Hogy hazánk végül valóban csatlakozik-e az Észak-Atlanti Szövetséghez, azt majd népszavazással döntjük el, ám addig is megismerkedhetünk a szervezettel kicsit részletesebben, annak a CD-ROM-nak a segítségével, amelyet néhány napja adtak ki, és amelyet most Bódi Zoltán mikrofonja előtt mutat be Kálmán Zsuzsa. Gépkocsizó lövészek, könnyű tüzérség, páncélos járművek utolsó ellenőrző vizsgálatait látjuk. A feltételezett hadszíntér felé magyar lövészegységek vonulnak. Mi nem azt gondoljuk, hogy ez egy politikai propaganda játék, hanem azt gondoljuk, hogy ez a tényekre kell, hogy szorítkozzon, és arra, hogy megismertesse az emberekkel, hogy mi a NATO, hogyan alakult meg, miért, hogyan működik azóta, mi történt. És ennek vannak ellenzői is, nyilvánvaló, ugye éppen a napokban történt a véglegesítése annak, hogy minket meg fognak hívni a csatlakozási tárgyalásokra, és kiderült, hogy jó néhány társadalmi szervezet ellenzi a NATO csatlakozást. Az ő képviselőik megszólalnak olyannyira, hogy most szólaltassuk is meg például az Albakör képviselőjét, Csakoli Tamást. Véleményünk szerint a NATO nem integrál, hanem dezintegrál, nem szuverenitást teremt, hanem szuverenitást szüntet meg, nem civil struktúrák között teremti meg az integrációt, hanem katonai, militarista struktúrák mentén gerjeszt feszültségeket, és ezen kívül fegyverexportot, illetőleg importot jelent, ami ellen szintén tiltakozunk. Nekünk itt az a dolgunk, hogy mutassuk be a véleményeket és az ellenvéleményeket. Igazából mi azt szeretnénk, hogy az állampolgár kerüljön olyan helyzetbe, hogy ő maga képes legyen eldönteni, hogy szerinte jó dolog vagy nem jó dolog. Indítsuk el a játékot. No kérem, a felületen rengeteg nevet látok egyrészt, másrészt pedig a NATO nagy emblémáját látom apró kis négyzethálókra osztva. A nevek a játék során mindvégig a képernyő bal oldalán olvashatók majd, A-tól Q-ig, csak néhányat emelnék ki belőle, Christopher Long nagykövet, Nagy-Britannia, Donald Blinken, az Amerikai Egyesült Államok nagykövete, Dr. Somogyi Ferenc, a külügyminisztérium államtitkára, Horn Gyula, miniszterelnök, Izsépi Tamás, KDNP, stb. Folyamatosan megkérdezhetők a játék során, hogy mi a véleményük a NATO-ról, illetve Magyarország integrációjáról. Mécs Imrére klikkeljünk rá, ő mit mond a csatlakozásról? Visszatérünk Európába. Mi mindig is európai ország voltunk, 45-ben elszakítottak bennünket. A jobb oldalon pedig ezek a pici kockák a kérdéseket takarják. Akkor válaszunk egy kérdést, mondjuk a bal felső sarokban klikkeljünk rá a négyzetre. A független kisgazda párt támogatja a NATO csatlakozást, ez a kérdés. A jobb felső sarokban pedig látjuk Lányi Zsolt arcképét, aki a független kisgazda pártot képviseli. A kérdés, tehát a független kisgazda párt támogatja a NATO csatlakozást? Egész biztosan, hogy igen, legalábbis én úgy gondolom, tehát az A választ keressük ki. Gratulálok, kiválóan játszik, ne hagyja abba. Keleti György honvédelmi miniszter gratulált a jó válaszra. Ugyanis, hogyha jól válaszolunk, akkor valamelyik híres politikai személyiség gratulál személyesen. Azt kívánom, hogy nyerjen, nyerjék meg, és hogy ezzel is bekerülhessenek a NATO-ba. Gratulálok a győzelemhez, ön valóban remekül játszott, megérdemli a sikert. Le vagyok nyűgözve. Hogyha a játék közben kiderül valamelyik kérdésnél, hogy én nem tudom a választ, kaphatok-e segítséget a CD-ROM-tól? Igen, a CD-ROM nem csak a NATO-poli nevű játékot tartalmazza, hanem tartalmaz négy nagyon fontos dolgot. Azért négyet, mert minden magyarul és angolul van. Az egyik egy úgynevezett NATO-szótár. Ezt mi írtuk ebből az alkalomból, ilyen még nem volt. A leggyakrabban használatos kifejezéseket és a legfontosabb fogalmakat magyarázza meg, magyarul és angolul. A másik pedig, ami fontos, és szintén két nyelven van rajta, az nem más, mint a NATO rövid története és a megalapításának a körülményei, és az azóta eltelt időszak, egy sor olyan dokumentummal kiegészítve, amely érdekes lehet. A napi aktualitás után egy kicsit ünnepelni fogunk, hiszen a Modem Idők, a Petőfi Rádió számítógépes műsora most 2 éve szólalt meg először. Arra gondoltam, hogy az ez alkalomból felidézek néhány érdekességet az eddigi műsorokból, ezért kinyitottam a szekrényemet, és találomra kivettem néhány tekercset. Így most körülbelül 1/2 évente belehallgatunk a műsorokba. Az első műsorban például beszámoltunk egy szerelmes párról, akik hosszú ideig 1000 kilométer távolságban éltek egymástól, és számítógép segítségével tartották a kapcsolatot. Szilárdot akkor Stuttgartban hívtam fel, szerelme Enikő viszont mellettem ült a stúdióban, méghozzá fehér szoknyában. Fehér szoknyában? Igen. Nekem van fehér szoknyám, nem emlékszel? Hát arra nem. Egyébként milyen dolgok jellemzők még az Enikőre? Enikőre? Ilyen külsődleges szempontból. Hát, gyorsan alatt tudta billentyűen nyomni a betűket. Hát mi ez még igaz. Jelentő? Most akkor én az Enikőt szeretném arra kérni, hogy próbálj meg elképzelni, hogy a Szilárd most milyen ruhában lehet. Most biztos valami szép nadrág van rajta, illetve nem. Nem, ma indul Magyarországra, akkor biztos farmer nadrág van rajta, és egy ing, meg egy zakó. De talán a zakó nincs rajta, mert meleg van a munkahelyen. A Szilárd? 9 pont zakó van rajtam. Enikő és Szilárd azóta összeházasodtak, de a számítógépes levelezést azóta sem hagyták abba. Ebben az első műsorban beszéltünk egy nagyon érdekes jelenségről, a cybersexről is. Vendégünk volt Kelemen Gábor, szociológus. A házaton belül a nemi csere, a sex crossing, az egy bevett dolog. Tehát sokan próbálják kihasználni ezt a helyzetet, hogy átéljenek olyan a való életben meg nem érhető pozíciókat vagy lehetőségeket. De erre nagyon szép példát találtam mostani replikának az egyik cikkében, ahol volt egy enyhén feminista levelező csoport, ahol megjelent egy idős hölgy, azt hiszem Julie-nak hívta magát, aki azt mondta, hogy 80 éves, rokkant, és mindenkivel nagyon kedvesen bánt, mindenkinek megértett a problémáját, rendkívül sokat segített. Kimondottan nagy élettapasztalattal bíró bölcs hölgyként ismerték. És egyszer csak kiderült, hogy ez a 80 éves rokkant bölcs hölgy egy olyan 30 éves férfi pszichiáter, aki egyébként nem is rokkant. Hát erre mindenki borzalmasan fölháborodott, megsértve, megerőszakolva érezte magát a csoport. Érdekes dolog ugye, hogy ez az ember azt mondja, hogy ez az úr csalt. De valahogy ez a szó nem jutott eszembe, amikor legelőször hallottam, mert arra gondoltam, hogy a hálózat ad egy ilyen lehetőséget. Tehát megtehetem, és a való életben is próbálunk kiszakadni a saját kötöttségeinkből, abból, hogy így nézzünk ki, hogy fiúnak születtünk, hogy ide születtünk Pestre, vagy akárhol máshova. Tehát szeretnénk sokféle szerepet kipróbálni, és ha erre van lehetőség, akkor miért ne tegyük? 1/2 év múlva már az volt a fő téma, hogy internetes kávézókat, úgynevezett cyberkafékat indítanak Budapesten, mi persze ott voltunk az első kezdeményezéseknél. Beléptünk egy fórumban, és rögtön megtanítottuk itt 10 embernek, hogy kell magyarul udvarolni. Mit írtunk be nekik? Hogy szép vagy, de fonetikusan is ilyen, hogy sape vaj. Hogy ők is értsék. Elmagyaráztam most angolul, hogy mit jelent az, hogy szép vagy. Egy globális társalgás, amelynek keretében az van, hogy egy bizonyos számítógépre rájelentkező internetesek kiválasztják, hogy milyen témában akarnak beszélgetni. Mi most a Flirt csatornát választottuk, és abban próbáljuk az idegeneket, vagy az idegen nyelven beszélő embereket magyarra tanítani. Imre, mesél már el nekem, hogy hogy jött ez az ötlet, Cyber Café. Ez az internet, ez végülis rosszabb, mint az influenza, mert ebből nem lehet kigyógyulni. A Cyber Café ez egy nagyon jó lehetőséget biztosít ahhoz, hogy az emberek miközben egymással beszélnek, közben mondjuk a CompuServe-en vagy akár az interneten keresztül is újabb és újabb információkhoz jussanak. De mivel több, hogyha eljön ide az ember és itt nyomkodja a gépet, mint hogyha otthon? Mindenki, aki otthon nyomkodja a gépet, valamilyen nyomkodás után negatív választ kap vissza a gépről. És hogyha egy idő után nem jön rá a megoldás, akkor a legjobb az, hogy eljön ide, ahol olyan emberek vannak, akik valamilyen oknál fogva ezen a problémán valószínűleg már túlléptek. Nekik más problémáik vannak, amit talán az, aki az első hibánál megakadt, az tudja a megoldást. Újabb fél évvel később látogattam meg Arató Andrást és Vak feleségét, Vaspari Terészt. Ők ketten olyan számítógépet fejlesztenek, amely beszél, így a vakok számára is használhatóvá válik. Megadom a kereső szót. Kereső szó megadása. Ez volt a Róka, de ezt magyarul, úgyhogy átváltok magyar ékezetesekre. Kérdezte a gép, hogy mit keresek. Igen, igen. És akkor keressük meg. A keresés következő előfordulás 21. A 21. fejezetbe találtak. Jó napot, mondta a Róka. Na most még egy érdekesség, itt visszalapozok. Megkértem egy kisfiút, hogy írja le minden képről, hogy ő mit lát, hogy a vak is ezt meghallgathassa, és akkor most szintetizált hangon meghallgatjuk, hogy mi van a 38. képen. A 38 kép leírás, a kis herceg zöld színű ruhában és lobogókszállal beszélget a sötét narancssárga színű drogával, a füves réten mögötte sziklák, dombok, fák és bokrok vannak. Közben itt azt hiszem, hogy megérkezett a aratlanás felesége. Kezét csoklom, Szilágyi Árpád vagyok. Tessék helyet foglalni ide a géphez. Itt van, tessék leülni. Ön ugye felhasználója ennek a programnak. Én egyelőre tesztelem a használatát, meg hát nem csak felhasználója, hanem egyik fejlesztője is vagyok. Vakon fejleszti ezt a programot? Igen. Hogyan tudja ön vakon programozni? Ezt most már nem nagyon nehéz programozni, mert van egy beszélő rendszerünk, ami mindent ehhoz, amikor én dolgozom, akkor mindenről értesít. Gondolná ön, hogy otthon is készíthetünk saját filmet? A modern időkben rendszeresen beszámoltunk a multimédia újdonságairól is, jó néhány kulturális témájú CD-rom lemezről szót ejtettünk. És ezzel végül is különböző háromdimenziós mozifilmeket lehet nagyon gyorsan összedobni. Nézzük meg akkor, hogy hogyan lehet egy filmet csinálni. Először ki tudunk választani egy helyszínt, ami mondjuk lehet egy ódon várkastély. Van egy, szerintem ez egy könyvtár, akkor ez egy ilyen misztikus dzsungelsziget. Például választjuk ki ezt a belvárosi jelenetet. Ez a helyszín nagyon sokféle kameraállásból megközelíthető. Tehát ugyanezt az utcát én mondjuk nézhetem kelet felől, vagy nyugat felől egy emeltebb kameraállásból. Tehát különböző kameráim vannak, mint egy valóságos forgatási helyszínen. Mondjuk ehhez a helyszínhez választunk ki szereplőket, mind különböző mozgásokkal rendelkeznek, tehát például le tudnak ülni, el tudnak dőlni, járni tudnak, futni tudnak. Mondjuk leteszem őt, és akkor lehozok egy másik szereplőt, mondjuk ez legyen egy sárga fejű valaki, mondjuk őt tegyük le vele szemben. Én például ott a pad mögött van egy kintornás, akkor szeretnénk, hogyha ő zenéljen, akkor be tudunk tenni megfelelő zenét hozzá. Vagy akkor a kisgyerek elszalad, akkor ilyen gőgicsélés, nevetgélés, vagy sikítás, vagy ki tudja, hogy milyen lelki világgal szalad el, mondjuk nevetgéljen. Több száz ilyen hangeffektus van, illetve nem csak hangok vannak, hanem beszéd is van benne. That was excellent. What should we do now? És amikor végül elkészültünk a filmünkkel, akkor beülhetünk a stúdióból most már a nézőtérre, meghívhatjuk a barátainkat, és valóban már csak a patogatott kukorica hiányzik, hogy egy remek estét eltöltsünk a moziban. A modern időknek egyébként az elmúlt két év alatt jó néhány neves vendége is volt, politikusok, zenészek és egyéb más neves vendégeink, illetve ez az az első magyar nyelvű rádió műsor, amely először megszólalt az internet számítógépes hálózaton. Műsorunk hangfelvételét, tehát az internet online magazinból is megkereshetik, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címünket megtalálhatják a rádió és televízió újságban is. A Modem Idők a Petőfi Rádió számítógépes műsora legközelebb 2 hét múlva július 24-én jelentkezik. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok! Modem Idők.